révélation, révélation, bolingo yan zambe. Meje no ebinyonso, ndenge honga inalingio. Nasali comparaison, yango pe motema mwanga moponise yo. Bolingo yan zambe, amour de Dieu, rosali se wangai. Meje no ebinyonso, ndenge honga inalulio. Minute ekole kate mposa sena mona yo ata elili ya pamba. Avenir ya ngai na yo suka selilita o bolingo ya nzambe. Meje o ebi nyonso, ndenge o ngai na mipesi. Litani o ya bolingo mikolo nyonso nzambe asala na koesite. Chapele ya lobanzo tango nyonso na kome ma souvenir ya kotalela yo. Meje o ebi nyonso, ndenge o ngai na kokondo. Calvaire na koko kate o silisi koko misanga lokola londanzio. Na ebale na kolela na silisi kotondisa ose ya pe mobimba. Révélation, oh, révélation, bolingo ya nzambe. Révélation, oh, révélation, bolingo ya nzambe. Bolingo ya nzambe, amour de Dieu, rosali se wangai. Avenir ya ngai na yo suka selilita o bolingo ya nzambe. Roma muke sala ya muno nange jeje credo ya l'amour. Horoscope muke tala na suka na pipa jeje ntima ya monsanto. Ntima ke kutita ya muno ke kuzakama na kitio na bomwana. Ntima ke kutita ya muno ke kuzakama na kitio na bomwana. Révélation, oh, révélation, bolingo ya nzambe. Révélation, oh, révélation, bolingo ya nzambe. Yeah, El Boucher, Zambe, Zambe, Zambe. Changa minzoto na sanza, na moi, moi mitarangai. Mpesangai makasi. Zambo. Avenir yanga ina yo suka selilita o bolingo ya nzambe. Roma muke sala ya muno nange jeje credo ya l'amour. Horoscope muke tala na suka na pipa jeje ntima ya monsanto. Révélation, oh, révélation, bolingo ya nzambe. Révélation, révélation, bolingo ya nzambe.